A Pas de Tortuga, una mirada a la cultura arabo-musulmana, conduït per en Carles Penya. Hola, bona nit i benvinguts a un nou programa de Pas de Tortuga. Rebeu una cordial salutació de tot l'equip, encapçalat avui pel tècnic Jordi Escrivà, per la Neus Net, pel Nabil i per qui us parla, Carles Penya. El tema d'avui és una entrevista amb la Mònica García Canet, que és una jove molletana i està aquí en el programa perquè té una particularitat, que és que s'ha convertit, no fa gaire, s'ha convertit a l'islam. I volem parlar amb ella sobre aquest tema. Bona nit, Mònica. Bona nit. Com estàs? Molt bé. Molt bé. Soc en Nabil. Però hola, Mònica, què tal? Hola. Volia fer-te una pregunta, sisplau. Bé. Quins motius t'han portat a convertir-te a l'islam? Doncs, bueno, el vaig conèixer a través del que és actualment el meu marit i el que més em va crear atenció, el model de vida que portava ell, el comportament, la forma de fer, la forma de pensar i tots els actes que feia ell durant el dia. Pues resar, m'explicava la religió, m'explicava com ho veia. M'agrada el model de vida que segueixen, és el model de vida del profeta Muhammad, que era un home molt sincer, molt humil i que mirava per tothom abans que per ell. I això és el que més em va cridar l'atenció de com portava ell la vida quotidiana. El dia a dia i el que feia. Ajudar els pobres, pues, ajudar la gent. I tot això que ell em anava explicant sobre la seva religió, doncs històries curioses que anaves pensant i que, bueno, l'islam és l'única religió que no ha sigut tocada per ningú. Que no l'han canviat, ni mai ha sigut canviat l'Alcorà, per exemple, ni ha sigut mai canviada. Mm-hmm. Quan fa que et vas convertir, Mònica? 6 mesos. I abans d'aquests 6 mesos, suposo que abans de fer la conversió has de fer tot un procés de... Sí. D'aprenentatge o... Bueno, o de... no és aprenentatge. L'aprenentatge és un cop ja després t'has convertit. Depèn de la persona. Hi ha persones que tarden molt a convertir-se i hi ha persones que no. Jo abans de convertir-me, pues, em vaig llegir bé i saber bé els pilars de l'islam, que són 5, els pilars de la fe, que també tenen pilars de la fe, i, bueno, averiguar, no?, saber cada un de què consisteix, per què ve, i això, més que res, informar-me sobre aquesta religió una mica per sobre. És una religió molt extensa i jo encara no conec moltes coses. Però la decisió de quan et vols fer el pas de convertir-te és una decisió que la prens sí. Tu, no... No hi ha uns passos a seguir que estiguin marcats que diguin, doncs, abans de convertir-te has de fer no. Això, això i allò, sinó que ja és una decisió teva personal. Sí. Tu quan vols, pues, endavant. I tu, per exemple, tu creus que ets un cas una mica estrany? O coneixes molta gent catalana que s'hagi convertit a l'islam? O tens relació amb dones, amb altres dones o amb altres homes que hagin... d'origen català que s'hagin convertit a l'islam? Doncs jo crec que per res soc un cas estrany, perquè és molt curiós, però hi ha molta gent al dia que es converteix a l'islam. Molta gent que veu coses, veu fets i es converteix a l'islam. És una de les religions que més creix actualment, que més seguidors té, que més creix. I jo tinc moltes amigues que són, bueno, no són catalanes, però són espanyoles, amigues italianes, franceses, que s'han convertit a l'islam, que viuen a Espanya, però s'han convertit a l'islam. N'hi ha moltes, que és com el meu cas, que sortien, tenien una parella que era musulmana, però n'hi ha moltes que no, que els hi ha agradat, que anaven veient coses a l'internet i així, i s'han convertit, però jo no crec que sóc un cas estrany. I a Mollet hi ha casos de... No. Que ens parles, no? Que jo sàpiga, no. Llavors aquesta gent que les coneixes altra, bueno, amb altres... A Barcelona. O... A Barcelona, al Centre Cultural del Clot. Bueno, he fet amigues a través d'un home que és un savi, que abans de convertir-me a l'islam em va ajudar i vaig estar parlant amb noies espanyoles per internet de diferents punts d'Espanya d'aquelles que s'havien convertit a l'islam. Però hi ha... Aquí a Catalunya no ho sé, però hi ha molta gent. Mònica, a mi m'agradaria preguntar-te si hi ha alguna mena de ritual específic per convertir-se a l'islam. Sí, es diu la Saada i és quan tu, bueno, dius que només hi ha un Déu, Alà, i que Muhammad és el seu profeta. Jo vaig ser aquí a Mollet, a la mesquita, van organitzar una festa perquè era un acte de celebració, estàvem molt contents i bueno, jo vaig entrar, em vaig vestir i tot correcte i primer una dona em va explicar com aniria la cosa, el que em diria l'imam i el que jo tindria que dir. Jo vam estar practicant una mica perquè és una mica difícil la llengua. I, bueno, fiques el dit, bueno, aixeques el dit a l'índex i dius Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. A mi m'ho va dir l'imam poquet a poquet, jo anava repetint i un cop ja, pues, ja està. Ens ho pots traduir, el que significa? Pues això atestigo, que només hi ha un Déu, Alà, i que Muhammad és el seu profeta. Jo he vist algun vídeo per internet d'això de la de Shahadat. I passa que jo els que havia vist són tots homes, no? I vaig veure que s'asseia doncs a l'imam o la persona que li feia l'acompanyava a la conversió. Estava rodejat de gent i llavors es donaven la mà i primer les paraules deia l'imam o l'altra persona, llavors el convers ho repetia, més o menys seria això. Sí, el que passa que jo, clar, al ser una dona, pues, no estàvem junts, ella estava en una sala i en una altra, ell ho deia per un micròfon i un altre que tenim, i jo anava repetint, però sí, jo estava envoltada de les dones i quan vaig acabar, pues, a mi em va fer molta il·lusió perquè totes em van vindre, em van abraçar, em van donar dos petons, que ja veuràs que és el millor que has fet, que ja veuràs com tot canvia ara, que anirà tot molt millor... I el que em va agradar, que em van dir, ho tindràs difícil amb la família, però has de respectar, passi el que passi, els teus pares. Perquè per ells la figura dels pares és el més important que hi ha. I ho has de respectar. I jo he tingut molts problemes amb mi mare, però ells sempre m'han dit, és igual, tu demana-li perdó, estigues amb ella, parla i tal. I em va agradar molt pues, la benvinguda que em van donar a mi a l'islam. I llavors es fa com aquí, que es fa un àpat o alguna tipus, o s'acaben aquí el... Bueno, depèn de com ho facin. Ells perquè com que ja estaven fent una festa i això, pues sí, hi havia menjar i això, però depèn de com ho facin. Ho pots fer sol, però sempre és millor que hi hagi algun testimoni, que hi hagi alguna persona i això. Mònica, ja has notat algun canvi en la teva vida quan t'has convertit en musulmana? Doncs sí, estic molt més, diguem, tranquil·la amb mi mateixa, molt contenta i encara que em surtin malament les coses o que em passi alguna dolent o alguna sempre hi ha alguna, per exemple, jo què sé, quan reso, per exemple, acabo de resar i ja m'he oblidat de tot, ja, està, i em sento molt bé, molt tranquil·la i molt bé. Perquè amb el que és ara el teu marit, com us va conèixer aquí a Mollet? Sí, a les pistes d'atletisme. Som atletes els dos i... Està bé. Mira, a mi m'agradaria també preguntar-te, perquè aquest diumenge passat s'ha celebrat el dia d'Aïd el-Adha. No sé, no ho he pronunciat bé, oi, Nabil? Sí, Aïd el-Adha, a la festa del sacrifici. Sí. I llavors és una de les festes... més importants del, de l'islam, no? Juntament amb Eid al-Fitr. Eid al-Fitr. I els divendres, no? Que és el dia sagrat. I llavors m'agradaria preguntar-te com, de quina manera veu celebrar aquesta festa. Bueno, pues jo vaig celebrar... Perquè aquí es coneix com... No sé, entre aquí vulgarment ho coneixem com la festa del xai, no? Però vosaltres ho dieu... Bueno, podíeu... Bueno, vam celebrar en parella, jo i la meva parella, i, bueno, ens vam llevar a les 5 del matí, 5 i quart, i aquell dia, en principi, has de... No pots menjar ni beure, has de fer l'ayuno, que no sé com dir... El dejuni. Dejú, en català. I fins les 8 i mitja del matí. Bueno, vam resar l'oració, la primera oració del dia, i després a les 8 vam anar a la zona on te van habilitar de per resar, vam fer... Que era el pavelló de sí, de hockey. No? De 8 a 8 i mitja vam estar resant i això, i després, doncs, bueno, nosaltres vam tindre coses que fer durant el dia, i després vam anar a buscar el xai, ja net i tot, l'únic que te'l donen sencer. A mi em va impressionar perquè quan va arribar dic, ostres, que gran, no? Mai havia vist un xai tan gran. Ha sigut la meva primera festa i bueno, el vam tallar i ara l'hem deixat assecar perquè l'has de deixar assecar 2 dies i bueno, vam menjar, que és el que més esperàvem. Us haureu de menjar tot sencer? No. Una tercera part els hi dones als pobres, o a algú que coneguis que no ho hagi pogut celebrar, perquè no tenen diners o això, o dones als pobres. L'altra tercera part o te la quedes o te la menges i això, i l'altra... És que la festa del xai no s'ha inventat per menjar, sinó per compartir-lo, per ajudar la gent, per donar-li a la gent. El xai en si no el compres per menjar-lo només tu, sinó per compartir-lo amb les persones que no tenen i que... Això, en el nostre cas som 2 i cada família té que comprar un xai. Som 2 i nosaltres... I us pues, en sobra una mica, no? Sobre... Sí, una mica a la meva família, una mica als pobres, una mica pues, anirem de barbacoa amb uns amics i així... I així fins que s'acabi. Fins que s'acabi. L'altre el vas guardant i a la que vols, doncs... Pues, ja, m'imagino que encara no has viscut la mateixa festa en el Marroc, perquè el teu marit és del Marroc, no? Sí. Encara no has vist la festa aquesta en el Marroc. No. I com te la imagines? Molt divertida, perquè he estat al Marroc i sé que allà les festes no tenen desperdici. Molt bé. I ara que dius que has estat al Marroc... fa molt que has estat allà? No, aquest estiu. Aquest estiu. Llavors, doncs, ja que ja explica'ns una mica com veus el país. Quines diferències veus entre aquí i allà, culturalment i a tots nivells? Mm-hmm. Bueno, jo, quan vaig baixar, perquè vam anar en barco, i quan vaig baixar em vaig quedar al·lucinada, perquè no m'esperava. A mi em va encantar. És un país que... A moltes persones li passa que baixes i t'enamores. A mi el Marroc m'ha enamorat perquè tant l'arquitectura, saps? Com tenen... Ui, no sé la paraula. Bueno, com... És diferent, no? Perquè aquí tenim els pisos, les cases i això. Allà és tot molt diferent. Els pisos inclús no tenen les mateixes formes que aquí i això. No em pensava que fos tan bonic. Jo pensava, Marroc, ui, pues, és pobre, com ens diuen aquí, no? Que tot Àfrica és el tercer món i som pobres. I jo li vaig dir, ostres, aquí de pobre no hi ha res, no hi ha... Saps? I vaig baixar i jo anava tot el rato mirant a un costat i a l'altre, que bonic, que bonic, que bonic. Això era la ciutat o també en els pobles petits? Tant estan a la ciutat com estan els pobles petits. I em va impressionar molt que allà la gent fa servir molt el que són els cavalls, el transport amb animals. Els burros i això es fa servir molt. I van per la carretera com tu vas amb el cotxe. Perquè el poble del teu marit, quin poble és? Benimalal. Està a prop de Benimalal. Oulet Benzala o alguna cosa així. I a quina zona està? Està... O quina ciutat té més a prop? Enmig, així? Està enmig i està a unes 2-3 hores de Marrakeix. Uh-huh. Està enmig del Marroc. I és un poble petitó. I bueno, a mi em va agradar molt de la gent, que som molt bona gent, no? Som molt amables i que si et falta alguna cosa t'ho donen. I a mi em van acollir, que jo no m'havien acollit mai en una casa com en allà. Em van rebre i una alegria i uns crits que fan ells allà, el iu-iu-iu, que li dic jo, d'alegria. I no sé, el que no em va agradar tant és que potser encara van en els pobles una mica atreçats. La ciutat és europea, jo dic que és Marroc és europeu, que dic jo, per comparar-ho una mica. La forma de pensar això de ciutats és com aquí. El que passa és que en els pobles potser són una mica més tancats i són més així, però bueno, van una mica per la tradició i tenen tradicions que no m'agraden, però és igual. A lo millor no tenen tan en compte l'educació dels fills per anar al col·le i això. No, els és igual si un nen no vol anar al col·le. En els pobles moltes vegades els pares diuen bueno, pues que no vagi, és igual, que deixi el col·le i es fiqui a treballar. I això és l'únic que no em va agradar gaire. La forma de pensar que tenen encara en els pobles en quant a la dona i en quant a l'educació dels fills. Però tu creus que això a la ciutat no passa? Només és en els pobles? No, perquè jo tinc amigues, per exemple, de Tànger, de ciutats grans, de Nador i així, i elles totes han estudiat carreres universitàries i això, i no li han ficat mai problemes. I moltes han acabat la carrera aquí. Uh-huh. O sigui, si vaig notar la diferència, no? La gent a la pobla és més tranquil·la i viuen la vida. A la ciutat vas una mica estressat. I el que sí que em va assustar és la forma de conduir. La forma de conduir. Pip, pip, pip, pip. El que més escoltaves, el clàxon. Allà, ui, el clàxon. I li vaig dir, sort que quan vam sortir a la ciutat de Tànger, sobretot, que és una ciutat molt gran, dic, ui, aquí van estressats, eh? I quan vam arribar al poble, dic, ui, això ja és una altra cosa. Però molta tranquil·litat. Jo vaig estar molt bé i m'ho vaig passar molt bé. I em va agradar molt. I tu t'hi veus vivint al Marroc? Pues sí. Sí? Sí. Però en un poble o en una ciutat? Pues jo, per exemple, a casa dels meus sogres ja hi viviries molt bé, perquè em va agradar molt com són ells i tot el que és el vecindari a mi m'agrada molt, els veïns i tot. I no trobaries a faltar l'estrès de la ciutat, de Mollet? No, perquè jo sempre he sigut de poble, no m'ha agradat mai. A mi, per exemple, Mollet és una ciutat que no m'agrada, tothom va molt estressat. Mhm. Ara jo tinc una pregunta per tu, Mònica. Suposem, cosa que no volia per tu, però si et separes del teu marit, què passarà amb la religió musulmana? I què passarà quan el desitja d'anar a viure en el Marroc? Home, desitja. Jo li he preguntat si li faria res, però no, ella no ha dit que el seu desig... Home, tal i com van les coses aquí a Espanya, jo li he dit més d'una vegada, anem al Marroc, perquè allà jo veig que treball no em falta. Almenys el que jo vaig veure. Doncs jo, si em separo, que Déu no vulgui, del meu marit, doncs continuaria sent musulmana i continuaria endavant amb la meva vida, perquè no s'acaba el món. Sí. El món no s'acaba, no?, perquè et deixi una persona. I jo, pues, amb la religió, continuaria igual. I jo sempre li dic, quan m'enfado amb ell, dic, el dia menys pensat, agafaré un avió, m'aniré a casa dels teus pares i m'aniré a morir amb ells. Ni perquè els seus pares m'estimen més a mi que a ell. Així que... I, bueno, i jo, pues, mira, jo soc una persona que si no em van bé amb una persona o alguna cosa, jo no tinc problemes. Jo agafo i m'espavilo. Molt bé, Mònica. Doncs fins aquí el testimoni de la Mònica. I bé, teniu alguna cosa més a afegir? No, donar-te les gràcies per estar sí, aquí això. I explicar-nos a totes les teves vivències personals. Bé, doncs, ens agradaria també el dia d'avui parlar-vos de la jornada de Portes Obertes, que el dia 26 d'aquest mes hi haurà a la mesquita, bueno, la comunitat islàmica de Mollet, que està situada al carrer Diputació, 36-38, crec. I no sé, Nabil, explica'ns una mica en què consistirà. Sí, serà un dia, pues, no és la primera vegada que el fan, serà la quarta jornada de portes obertes. I és un, com un tipus de presentació per als nous parlant d'àrab, els nous no musulmans, per ensenyar-les com es viu l'islam, què fan aquesta gent que entra en aquest local que es diu ahir Associació Salam, què passa ahir? Pues invitem... Clar, perquè l'entrada fa com una mica de respecte, no?, la gent d'aquí a entrar-hi. Sí. Jo us haig de dir que he entrat diverses vegades i que bé, m'he sentit molt ben acollit per tothom i que sí, no es mengen a ningú. Clar, i ahir invitem, aquest dia invitem a tothom, a totes les dones, a tots els nens, nenes, que passin a veure, a conèixer el programa de l'associació, el projecte, què fan ahir i tot. Serà una exposició completa i així. Molt bé. Doncs això ho anirem repetint d'aquí al dia 26 perquè no se us oblidi. Sí, sí. I bé, fins aquí el programa d'avui. Es tornem a repetir que ens agradaria molt que ens enviéssiu correus. A veure, animeu-vos, que ens teniu una mica abandonats, oi? Bé, jo he de dir que ens escolta des de València, en Pere, una salutació per ell. Cada dia ens fem una mica els xulos, eh? Perquè l'altre dia de Bagdad, de Nova York, d'Anger, avui de València. De València. Bueno, concretament d'un poblet del costat que es diu Guadassuar. Oh, mira, és un nom així àrab, sí. Eh? Això sona àrab, això. Jo crec que sí, no? Tu, Nabil, vols ho deus saber. Vols dir que és de València saber? O és de... És al costat de València, Marroc, però es diu així. Sí. Doncs ens agradaria que, si ens escolteu, ens escrivíssiu en el nostre correu, que és pasdetortuga@gmail.com. Repeteixo, pasdetortuga@gmail.com. Aquí ens podeu donar l'opinió que teniu del programa, ens podeu fer suggeriments, ens podeu dir... el que vulgueu, sempre coses agradables, i això, i perquè ens agradaria molt. Recordeu també que si no podeu escoltar el programa a través de la ràdio, perquè aquell dia, no, doncs aquella hora no us va bé, o el que sigui, doncs que us podeu descarregar a través del nostre Facebook. El nostre Facebook també és A Pas de Tortuga, i allà us podeu descarregar tots els programes que hem anat fent. També la repiten el diumenge, no? Aquí i el diumenge també es repeteix a 5:45 de la tarda per Ràdio Mollet. Bé, doncs fins aquí el programa d'avui i us esperem el proper dijous. Passeu una bona setmana.